Book 2 97 Nodek sep Adawat al-wasl 4 Konjunkcioj 4 Laqad nam ma' anna at-televizion kana maftuhan Li endormigis kvankam la televidilo estis ŝaltita. Laqad dhalla baqiyan ma' anna al-waqt kana muta'akhiran. Li ankoraŭ restis kvankam jam malfruis. Innahu lam ya'ti ma' annana kunna mutawa'idin. Li ne venis kvankam ni fiksis rendevuon. لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام. لا تلفزيلو استيس شالتيتا. لي تامن اندورميجيس. لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك ظل باقيا. يام مالفرويس. لي تامن انكوراو رستيس. لقد تواعدنا ومع ذلك لم يأتي. Ni fixis rendevuon. Li tamen ne venis. مع أنه ليس لديه رخصة قيادة إلى أنه يقود السيارة. Kvankam li ne havas stirpermesilon, li stiras. مع أن الشارع زلق إلى أنه يقود بسرعة. Kvankam la vojo glitigas, li rapide veturas. Ma annahu sakran, ila annahu yarkab darraja. Kvankam li ebrias, li biciklas. Leysa ladayhi rukhsat qiyada, wa ma' dhalik yaqud sayyara. Li ne havas stirpermesilon. Li tamen stiras. Al-shari' zaliq, wa ma' dhalika yaqud bi sur'a kabira. La vojo glitigas. Li tamen rapide veturas. Innahu sakran, wa ma' dhalik yarkab al-darraja. Li ebrias. Li tamen biciklas. إنها لم تجد وظيفة مع أنها قد درست. Ŝi ne trovas laboron kvankam ŝi studis. إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام. Ŝi ne vizitas kuraciston kvankam ŝi havas dolorojn. إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود. Ŝi aĉetas aŭton, kvankam ŝi ne havas monon. إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة. Ŝi studis. Ŝi tamen ne trovis laboron. عندها آلام ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب. Ŝi havas dolorojn. Ŝi tamen ne vizitas kuraciston. Leysa andaha nuqud, wa ma' dhalik tashtari sayyara. Ŝi ne havas monon. Ŝi tamen aĉetas aŭton.